Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bu hafta Mesailül Cahiliye'den, cahiliyenin meselelerinden 27. özellikten inşallah devam edeceğiz. 26. vasfa kadar, özelliğe kadar şerh etmiştik. İnşallah müşriklerin her dönemden cahiliye ehlinin yaptığı hatalara devam edeceğiz. Çok özür dilerim. 26. özellik olarak Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki: "Ennehum enkeru ma akarru ennehu min dinihim." Dinlerinden var olan şeyleri inkar etmeleri, ki bunu belirttiğimiz üzere geçen hafta izah etmiştik. Evet. İbrahim'in dininden yüz çevirmeleri ve İbrahim'in dininden tabi olmalarını iddia etmelerine rağmen İbrahim'in dininde ihdas ettikleri pisliklerden bahsetmiştik. 27. özellik: اَتَّعَبُّدُ بِكَشْفِ الْاَوْرَاتِ. Avretleri açarak Allah'a ibadet etmeleri. Ne demek istiyor? Şimdi delil getirdiği ayetin tefsiriyle daha iyi algılanacak inşallah. Diyor ki: قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْاَعْرَفِ. Allah subhanahu wa ta'ala Araf suresinde dedi ki: وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَاءَنَا. Onlar bir fuhşiyat yaptıkları zaman dediler ki: biz babalarımızı bunun üzerine bulduk. Vallahu amarana biha, Allah bize bunu emretmiştir. Kul innallaha, de ki şüphesiz ki Allah la ya'muru bil fahşa, fuhşiyatı, kötülüğü emretmez. Etekulun alallahi ma la ta'lemun, Allah hakkında bilmediğiniz mi söylüyorsunuz? Kul de ki emara rabbi bil kıst, benim Rabbim adaleti emretmiştir. Ve akimu vucuhakum inde kulli mescidin, her mescidin önünde yüzünüzü kıyam etmenizi emretmiştir. وَدْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. Dini Allah'a has kılarak ona dua etmenizi emretmiştir. كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ. Sizi yarattığı gibi ona da döneceksiniz. Araf suresi 28 ve 29. ayeti kerimeyi getirmiş Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab. Şimdi bu 27. özellik olarak avretlerini açarak ibadet etme konusunu izah etmeye gelecek olursak, biz Allah'ın tevfikiyle deriz ki öncelikle bu ayetin nuzul sebebine bakmak gerekir. Bu ayetin nuzul sebebine bakıldığı zaman bütün müfessirler, İbni Kesir, Kurtubi, Taberi hepsi şunu rivayet ediyorlar. Diyorlar ki: وَاِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً. Bir fuhşiyat yaptıkları zaman derler ki: وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَاءَنَا. Biz babalarımızı böyle yapıyorken bulduk. Burada kastedilen mana özellikle o dönemde yaşayan müşriklerin, putperest kafirlerin ibadet ederken şöyle yapmalarıdır diyorlar. Onlardan bir grup demişler ki: biz bu elbiselerimizle günah işliyoruz. Günah işlediğimiz elbiselerimizle Allah'ın evi gibi temiz, haram belde gibi temiz bir yerde, Allah'ın evi gibi temiz bir yerde, temiz bir bölgede pis elbiselerle temiz olan Rabbimizin huzuruna çıkamayız. Bu pis elbiselerle tavaf yapamayız. Bu pis elbiselerle Kabe'nin etrafında dönemeyiz. Ne yapacağız? Demişler ki o zaman çıplak tavaf edelim. Çünkü biz doğuştan bu bedenle dünyaya geliyoruz. Bedenimiz temizdir. Allah bizi temiz yaratmıştır. Asıl temizliktir. Akılla şimdi şeriat belirlenirse ne olacak? Bu olacak. Akıldan yola çıktıkları için, ki baktığınızda altında takva var. Niye takva var? Bugün hanginiz namaz kılarken ya biz krediyle ticaret kurduk da oradan para kazandık, ha bu elbise haram olabilir diye düşündü? Hangi birimiz ya bu ticareti yaptık ama Allah bu ticareti haram kılmıştı, biz haramdan para kazandık, haram elbiseyle Allah'ın huzuruna çıkıyoruz diye düşündü? Mekkeli müşrikler düşündüler. Hani birileri şimdi anlatıyorlar ya, Mekkeli müşrikler sanki putperest, ateist, yani tamamıyla Allah'ın varlığını kabul etmeyen, dinden hiçbir haberi olmayan, Allah'ı külli bir şekilde inkar eden varlıklar diye birileri anlatıyor ya, Mekke'nin müşrikleri öyle bir topluluk değil ya. Bu ayet en açık delil. İbn Kesir diyor ki kânetul Arab ma'ada Kureyşen. Kureyş'in dışındaki bütün Arap kavimleri la yatufuna bil beyti fi thiyabihim. Elbiseleriyle Kabe'yi tavaf etmezlerdi. Elbiseleriyle Kabe'yi tavaf etmezlerdi. Elleti lebisuha, giydikleri elbiseleri, ama kim müstesna? Kureyş. Yani Kureyş elbiseyle yapıyormuş. Devam ediyor. يَتَأَوَّلُونَ فِي ذَٰلِكَ, bunu tevil ederlerdi. اَنَّهُمْ لَا يَتَفُونَ فِي ثِيَابٍ عَسَوُ اللّٰهَ ف۪يهَا, Allah'a isyan edilen elbiselerle tavaf yapılmaz diye tevilde bulunurlardı. Yani adamların haram helal korkusu var. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani Mekke'li müşrik de olsalar, peygamber onları savaşıp öldürse de, mallarını helal saysa, kanlarını helal saysa da, onlara kafir dese de, onlar Allah'tan korkuyorlar, haram helal gözetiyorlar. Onlar Allah'tan korkuyorlar, haram helal gözetiyorlar. وَكَانَتْ Kureyş, ama Kureyş ise şöyleydi. وَهُمْ humus, kendilerini böyle isimlendirirlerdi. Humus, hamasiyet kelimesinin aslıdır. Bir şeye sıkı sıkıya bağlanmak demektir. Hamasiyet kelimesinin aslıdır. Humus, bir şeye katı, tavizsiz bir şekilde bağlanmanın adıdır. يُصَرِّفُونَ ثِيَابَهُمْ وَمَنْ أَعَارَهُ أَحُمُسِي ثَوْبًا طَافَ فِيهَا ثُمَّ يُلْقِيهِ فَلَا يَتَمَلَّكَهُ أَحَدٌ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا جَدِيدًا وَلَا أَعَارَهُ أَحُمُسِي ثَوْبًا طَافَ عُرْيَانًا. Diyor ki özel bir elbiseleri vardı bu Kureyşlilerin, humus denen, hamasiyet denen, ki onlar özel bir elbise giyiniyorlardı. Sırf tavafa has olarak, çıplak tavaf etmemek için. Bir adam tavaf ederken elbiseyle, o humusi denen elbiseyle tavaf ediyorsa biliyordular ki bu adam Kureyş'tendir. Diğerleri ise çıplak olarak diyor, bu elbiseyi bulamayan o dönemki müşrikler Kabe'yi tavafta bulunurlardı diyor. Ve o dönemde وَرُبَّمَا كَانَتْ اِمْرَاتٌ تَطُوفُ اُرْيَانَ, kadın da çıplak tavaf ederdi. İbn Abbas rivayet ediyor. Diyor ki müşriklerin edebi vardı. O yüzden kadınlar geceliğin çıplak tavaf ederdi, erkekler gündüzliğin çıplak tavaf ederlerdi. Bak Mekke'li müşriklerin düşündüğünü düşünemeyen müşriklerle yaşıyoruz ha. Bugün Kabe'ye giden vardır aranızda, umreye, hacca. Kabe'de tavaf ederken ben gittim. Yani tavaf ederken Allah'a kulluk mu ediyorsunuz, şeytana mı ediyorsunuz belli değil. 18-20 yaşında gencecik kızlar, bir de makyajı sürmüşler. Tavafa hesapta girmişler. Herkes herkese sürtünerek tavaf yapıyor. Yani Allah'a yaklaşmak bir yana, Allah'tan uzaklaşıyorsunuz. Mekkeli müşriklerin düşündüğünü düşünemeyen insanlar. O yüzden Mekkeli müşrikler kadınlarla erkeklerin tavafını birbirinden ayırıyordu. Yani Mekkeli müşrikler kadın erkek karışmasının ne kadar kötü bir şey olduğunu bugünkü müşriklerden iyi anlamışlardı. Şimdi bunlara müşrik deyince diyorlar ki ya Mekkeliler puta tapmış, bugünküler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Sanki o zamankiler başka bir şey söylüyordu. Onlar da la ilahe illallah diyordu, İbrahim Resulullah diyordular. İbrahim Allah'ın peygamberidir diyordular. Bu Muhammed yalancı, sonradan kafasından peygamberlik iddia etti diyordular. Şimdi düşünün, bir peygamber gelse bu vakitte ne diyeceğiz biz? O peygamber değildir, peygamber haber verdi ki peygamber gelmedi diyeceğiz, doğru mu? Şimdi kalksa dese ki bak öncekilere iman ettiler, bana iman ettiler, olmaz yerinde değil mi? O adam peygamberlik hakkı yok zaten. Risalet hakkı yok. O dönemde de müşrikler böyle çelişkilerden, böyle çekincelerden zaten peygambere iman etmediler. Yani yoksa onlar, biliyorsunuz Ebu Cehil Bedir Savaşı'na çıkmadan önce Kabe'nin örtüsüne yapışıp Allah'ın bugün iki ordudan hangisi haksa ona zafer nasip et diye dua eden bir kafirdir. Aynı Ebu Cehil, cehaletin babası, şirkin yeryüzündeki babası, Kur'an-ı Kerim'deki şu duanın sahibidir. Allahümme emtir aleyna hicarate. Allah'ım bizim üzerimize taş yağdır eğer bu haksa senin katından diye Allah'a dua etmiştir Ebu Cehil. Bütün müfessirlerin ittifakıyla Allah'ın naklettiği bu sözün sahibi Ebu Cehil'dir. Allahümme diye de dua ediyor. Allah'ım diye de ellerini açmış Allah'tan istiyor. Cahiliye dediğimiz şey budur zaten. Allah'a iman iddiasıyla beraber ona imanın hakikatinde cahil kalmaktır. Ona imanın hakikatinde cahil kalmaktır kardeşim. Hatta kadının birinin şiirini naklediyor bütün müfessirler. Alusi de burada şerh ederken o şiiri getirmiş. İbn Kesir'in tefsirinde de aynı şekilde kadının o şiiri var. Kadın diyor, gizlideyken bana diyor bakana hakkımı haram ediyor. Helal etmiyorum. Hani gece Allah korkusuyla Kabe'yi tavaf ediyor ya, Allah'a kulluk edecek ya, çıplak ediyor. Kadın da hani olur da biri gizlenir, gizli yerden onun avretine bakmak ister diye diyor ki kadın şiir okuyor. Kim bana gizliden bakıyorsa ben Rabbimi razı etmeye kalktığımda din günü iki elim yakasında olsun ona hakkım haramdır diyor kadın. Mekkeli müşrik ahirete inanıyor. Avreti açmanın haram olduğuna, bugünküler inanmıyorlar bile. Mekkeli müşrikler gene şerefli adamlar, az buçuk Allah'tan korkuyorlar. Bugünküler onu da korkmuyorlar. Ya ne var ki zaten, ya başörtüsü dediğin, işte çarşaf dediğin, örtü dediğin zaten bezdir. E Allah dileseydi bezle doğardık. Öyle akılsızlar var ya piyasada konuşuyorlar. Cahiliye hiçbir zaman değişmedi. Niye Şeyh bu Risale'yi yazdı? Risale'nin adı ne? Mesailul Cahiliye, cahiliyenin meseleleri elleti halefe fiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlil cahiliye. Cahiliye ehline Allah'ın peygamberinin muhalefet ettiği meseleler. Nedir cahiliye? Eşittir şirktir. Şirk ehli Allah'ı razı etmenin yolunu bilmezler. İlim olmadığı için bilmezler. Kafalarından uyduracaklar. Tıpkı burada uydurdukları gibi. Soruyorum size, İbrahim aleyhisselam getirdiği dinde çıplak Allah'ın evini tavaf etmek var mı? E uydurdular sonrakiler. Bugünküler uydurmuyorlar mı? Bak birkaç tane örnek vereyim. Mesela bu kutlu doğum haftası diyorlar değil mi? Birileri kafasından mübarek günler uyduruyorlar. Milleti toplayacağız da cemaate adam kazanacağız diye kafalarından din uyduruyorlar. Ne o? İşte peygamber doğmuş, o günü kutluyoruz. E arkadaş, o kadar sahabe kutlamış mı? O kadar tabi'in kutlamış mı? O kadar etba'ı tabi'in, onlardan dini öğrenen, 1400 senedir kitap yazan fakihler, alimler, onlar kutlamış mı? Sen şimdi 1400 senenin hepsini ana avrat sövdün. Niye? Hiçbirinin akledemediğini aklettin. Milyonlarca adam gelmiş, hiçbiri anlamamış, akledememiş, böyle bir hayır var, terk etmişler. Sen zavallı anlamışsın. Şeriatın cahili, aklına, hevasına göre Allah'a kulluk etmeye kalkan sen, Allah'ı dinine bir ihdasta, bir ziyadede bulunmuşsun. Ne yapıyorlar? Kutlu doğum haftası diyorlar, törenler düzenliyorlar. O törende de ne yapıyorlar? Temyiz yaşına ulaşmış kız çocuklarını çıkartıp şarkılar, ilahiler söylettiriyorlar. Tabii çalgı aletleri bir yandan, eğlence merkezi gibi. Herkes kendinden geçmiş, böyle bir güzel. Yani millet diskoya gidiyor, biz gidemiyoruz, biz de farklı bir versiyonunu yapalım onun. Bize biraz müzik lazım. He? Allah bize müzikle ibadet mi emretti? Bir de onu ibadet zannediyorlar ha. Oo, bugün Allah'a razı ettik, toplandık, peygamberi andık ha. Milyonlar geldi. İstersen milyar gelsin, ne olur ki? Milyarı sen bidata, günaha toplamışsın. Fıska, cehalete toplamışsın. Eski müşriklerin yaptığı gibi. Onlar da ibadetin şeklini ve keyfiyetini neyle belirlediler? Kafalarından, hevalarından, şeriata bir dayanakları olmadan belirlediler. Başka? Bugün mesela sofilerin zikir meclisleri var, değil mi? Özellikle tabii her sofi meclisi aynı değil. Kadiriler var, Nakşiler var, her birinin farklı kolları var, her birinin kendine has ayrı zikir çeşitleri var. Burada genelleme yapmamız doğru olmaz. Özellikle sesli zikir yapan kadir, en son bir tane kefere geberdi zaten. Nazım Kıbrisi denen bir zındık vardı. Allah elhamdülillah aldı canını, şimdi azap melekleri bakıyorlar icabına. O zındık kadın erkek karıştırıp camide Kıbrıs'ta defle beraber oynatıyordu milleti. İbadet diyordular ona. Şimdi Allah böyle bir şey emretti mi? Resulullah emretti mi? Onların o yaptığını önceki müşrikler de yaptılar. Akıllarından, hevalarından delil olmadan ne ihdas ettiler? Delil olmadan ibadet ihdas ettiler. Kafalarından çıkardılar. Allah emretmedi ki. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zaten haber vermişti bu kavimlerin gelişini. Dedi ki, hayrun nasi karni. İnsanların en hayırlıları benim aslındaki sahabeler. Thumma ellezine yalunahum, thumma ellezine yalunahum. Sonra onlardan sonra gelenler, Sonra onlardan sonra gelenler. Onlardan sonra öyle bir kavim gelir ki يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ وَيَكُولُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ Onlar emrolunmadıklarını yaparlar, yapmadıklarını da konuşurlar. Emrolunmadıklarını yaparlar, yapmadıklarını da konuşurlar. Adamın üzerine vazife olmayan Allah'ın emretmediği şeyleri ortaya çıkartıyor. Zannediyor ki ondan Allah'a yaklaşacak. Başka? Kandil günleri. İslam'da Kadir Gecesi'nin dışında mübarek bir gün yok. Tekrar tekrar söylüyoruz. Her defasında söylüyoruz. Uydurdukları kandil günlerinde de ne zannediyorlar? Allah'a yaklaşacaklar zannediyorlar. Peki ne yapıyorlar kandil günleri? Soruyorum. Camiye toplanıyorlar. 4 tane de adamdan da koro kurmuşlar. Devlet de bunlara maaş bağlamış. Bir de Allah ses vermiş bunlara. Sesi de piyasaya çıkartıyorlar. Mikrofonlar, tabii güzel de ses sistemleri. Güzel akustiği olan camiler, güzel mimariler. İçinde başlıyorlar ses gösterisine. Yani bir tek def eksik. Bazıları onu da koyuyorlar. Neymiş? Kandil gecesi mevlit okuyorlarmış. Yani onu ibadet zannediyorlar. Onu Allah'a yaklaşmak zannediyorlar. Onu Allah ve peygamberi emretti zannediyorlar. Ne sahabe, ne tabi, ne etba tabi'in amel etmediler. Bu cahiliye ehlinin her dönemden neydir kardeşlerim? Her dönemden ortak vasfıdır. Onlar Allah'ın izin vermediği şeyleri ne yapmışlardır? İhtisas etmişlerdir. O yüzden Allah ayet-i kerimede diyor. وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Bir fuhşiyat yaptıkları zaman, Arapça fuhşiyat, pisliğin genel adıdır. Bizdeki gibi sadece özel manada zinanın adı değildir. Bizde hani fuhş sadece zina algılanır. Arapça lugatında fuhş, fahşa kelimesi genel manadaki bütün kötülükleri, yanlışlıkları, pislikleri içerisine alan genel bir kelimedir. Onlar bir fuhuş işledikleri zaman, yani ayette kastedilen Kabe'yi çıplak tavaf ettikleri zaman ne derler? Allah bize bunu emretti. Niye böyle diyor? Babasından, dedesinden öyle görmüş, din odur zannediyor. Din nedir? Mirastır. Din mirastır. Müşrik baba oğluna şirk dinini miras bırakır. Tevhid ehli baba evladına tevhidi miras bırakır. Din mirastır. En büyük miras dindir. Şimdi Kuzey Kore'nin hepsi komünist. Niye? Hepsi okuyup mu seçmişler? Amerika'nın hepsi demokrat. Hepsi okuyup mu seçmişler? Başka bir cuntacı askeri yapının olduğu yerde yaşayan insanların hayat bakış açılarının, düşüncelerinin tek cins olması, bu tarz şeyler yani hiçbir sebebe bağlı değil mi? Din miras. Babaları komünist, çocukları da komünist. Babaları demokrat, çocukları da demokrat. Babaları dinler, çocukları da dinler. Ha, istisnalar olabilir. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun kafir olması gibi, öyle mi? Adam çocuğu Müslüman, adam Müslümandır, çocuğu küfre sapmıştır. O da kafirlere katılır, arası ayrılır. O yüzden dediler Muhammed babayla oğlu, kadınla kocayı hepsini birbirinden ayırıyor. Niye? Kafirle Müslüman evli kalamaz. Mecbur ayıracaktı peygamber. O yüzden dediler aleyhissalatü vesselam. Özet itibariyle din miras olduğu için müşrikler de dinlerini babalarından miras aldıkları için zannediyordular ki Allah onlara onu emretti. Şimdi ilk tevhidi anlatıyorum akrabalarıma. Ya oğlum diyor sen yeni bir şey getirdin diyor. Diyorum ki yeniyi biz getirmedik, siz getirdiniz, biz asla döndürüyoruz. Biz diyoruz ki siz yeni bir şey getirmişsiniz, asla dönelim, asla. Bozulmamış Allah'ın emrettiği, peygamberin emrettiği asla. Her dönemde müşrikler gelen aslı bozdular, üzerine ziyade yaptılar kardeşler. Kul de ki diyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى Bir kere Allah fuhşiyatı emretmez. Yani tevhid dini akıl ve fıtrat dini olduğu için Allah kötülüğü emretmez. Ya düşünsenize zinaya وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا diyen bir din. Zinaya yaklaşmayın diyen bir din. Zinaya yaklaşmayın diyen bir Allah. Mescitte kadın erkek ellerinde deflerle beraber dans etmeyi ibadet olarak emretseydi bu o Allah'ın, o ilahın çelişkisi olmaz mıydı ya? Yani delili bilmeye gerek yok ki. Sahabe yapmış mı yapmamış diye bakmaya gerek yok ki. Akıl ve fıtrat yeter bunun yanlışlığını idrak etmeye. Allah'ın dininde çelişki olmaz. Allah fuhşiyatı emretmez. De ki Allah fuhşiyatı emretmez. اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah adına bilmediğinizi söylüyorsunuz. Zaten şirkten daha büyük bir günah Allah adına fetva vermektir. Allah adına imza atmaktır. Allah adına Allah bundan razıdır, bundan razı değildir demektir. Araf suresi 33. ayette dediği gibi قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا الرَّبِّيَ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ De ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyatı haram kıldı. وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ حَقِّينَ Haksız yere günahı ve azgınlığı, azmayı haram kıldı. وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانِ Allah şirk koşmayı haram kıldı. وَاَنْ تَقُولَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah adına da bilmediğinizi söylemenizi haram kıldı. İbnül Kayyim diyor, günah derecesine göre sayıldı. Şirk, Allah adına cahillikle konuşmaktan daha büyüktür bu ayete göre. Allah adına cahilce konuşmak da hepsinden, bu üçünden daha da büyüktür. Yani şirk diğer günahlardan büyük, bu da şirkten büyük. Niye? Şirki ihdas eden nedir? Şirki ortaya çıkartan cehaletle Allah adına konuşmaktır. Cehaletle Allah adına fetva vermektir. Cehaletle Allah bunu sever, bunu sevmez demektir. Diyor ki Allah'a bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? İlim olmayınca ne diyecek? Babaannem diyor ki dört mezhep haktır, bizimki en sevaptır. Diyorum babaanne kim demiş? Anam öyle diyordu diyor. Ya senin anan Allah mı yani ben onun dediğini tartışılmaz doğru olarak kabul edeyim. Baban, deden, ondan önceki öyle mi? Tartışılmaz tek doğru kimin? Kimin sözüdür? Alemlerin Rabbi Allah'ın ve onun peygamberinin sözüdür. Geri kalan her şey alınır ve atılabilir. Diyor ki Allah kul emara rabbi bil kıst. De ki benim Rabbim adaleti emretmiştir. Biliyorsunuz cehalet eşittir zulümdür. Adalet ise zulmün tam zıttıdır. Eşyanın hak ettiği yere konmasıdır. Eşyanın hak ettiği yere konmasıdır. Zulüm adalet kelimesinin tam zıttıdır. Allah neden cehaleti kötülediği ayetin hemen zıttına dedi ki kul emara rabbi bil kisti. Benim Rabbim adaleti emretti çünkü Allah'ın dediği en adildir. Allah zulmetmez. Allah cehaletle karar vermez haşa. Allah dediyse mirastan kadın bir pay alacak, erkek iki pay. Bu adalettir. Aklının onu adaletsizlik algılaması onu adaletsizlik kılmaz. Allah dediyse hırsızın eli kesilecek. O adaletsizlik olmaz. Allah ona adalet diye karar vermiştir. Allah dediyse evli zina eden toprağa gömülecek, o adalettir. Çünkü adalet cehaletin zıttıdır. İlim cehaletin zıttıdır. Allah en adildir, Allah'tan daha adil kimse olamaz. Bakın hayatınızda defalarla şunu yaşarsınız. Bir şeyi doğru zannedersiniz, sizden daha akıllı bir adam çıkar, olayı farklı bir pencereden değerlendirir. He öyleymiş ya, doğrusu buymuş dersiniz. Ve hayatınız bu tekrarla biter. Her sene, her dakika, her hafta, her ay yaşarsınız bunu. Aa bu daha doğruymuş, bu daha doğruymuş, bu daha doğruymuş. 5 sene sonra, 5 sene önce seçtiğiniz şeyleri kötülersiniz. O yüzden şimdi aklınız kadına bir erkeğe 2 pay verilmesini adaletsizlik sayıyorsa bilin ki din günü Allah size bir izah yaptığında he öyle miydi ya Rabbi ya bilmiyorduk ki. E bilmiyordun da niye küfrettin arkadaşım? Bilmiyordun da niye Allah'a karşı edepsizlik yaptın? Bilmiyordun da Allah'a karşı niye konuştun o zaman? Bırak, bilen konuşsun, o da Allah. O da konuşmuş konuşacağını. Neyin adalet, neyin cehalet olduğunu söylemiş. وَاَقِيمُ وُجُوهَكُمْ اِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ Her mescidin yanında yüzünüzü ona dönün, ziynetinizi alın. Başka bir ayeti kerimede. Burada ziynetten kasıt süs, yani elbiseler. Çıplak tavaf ediyorlar dedik ya. Allah da diyor ki Allah'ın mescidi biliyorsunuz Beytül Haram orası mescittir. O mescitte ne yapın? Süsünüzü alın. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah kuluna verdiği nimeti kulunun üzerinde görmeyi sever. O yüzden ibadet ederken en temiz en güzel elbiselerimizi seçmek esastır. Özellikle beyaz elbise ki tavafın gerekliliğindendir beyaz giyinmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elbiselerinizin en güzeli beyazdır, beyaz giyinin diyor. Siz diyor bununla ölülerinizi kefenlersiniz diyor. Bu en güzel, en temiz olan renktir. Allah ve Resulünün tavsiye ettiği, sevdiği. Çünkü bu insana temizliği hatırlatır. Yani insan ne kadar özenir değil mi beyazı korumaya? Renkli belli etmez bile kiri. Kirlidir ama belli etmez. Beyaz öyle bir renktir ki en ufak kiri bile görebilirsiniz o beyazın içerisinde. İşte Müslüman da o beyaz kumaşa benziyor. Yani adam zina etse kimsenin gözüne batmaz, bütün toplum yapıyor, doğru mu? Adam faiz yese bütün toplum yapıyor, kimsenin gözüne batmaz. Yani yanlış denen ne varsa toplumdan biri yapsa kimsenin gözüne batmaz. Ama bir Müslüman yapsın herkesin gözü oraya batar. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor Müslüman beyaz sarığa benzer, en ufak kiri gösterir. O yüzden biz Müslümanlar şu lüksümüz yok. Tamam kardeşim Müslümanız, o kadar güzelliğimiz var. Ya bunu da görmezden gelsinler, yok. Müşrikler, cahili ehli oraya bakacaklar. Ha bak siz de böylesiniz diyecekler. Ha sizinkiler de böyle yapıyor diyecekler. Gelip peygambere ve ashabına dedikleri gibi çok zaman aleyhissalatü vesselam. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala'nın Zeynep annemizi peygamberimizle evlendirmesi var. Kimdir Zeynep? Evlatlığı Zeyd'in hanımı. Şimdi evlatlık müessesesi İslam'da olmaz. Hani bugün çocuk esirgeme kurumu kuruyorlar, ailelere veriyorlar ya, bu şer'an haram. Şeriata göre niye haram? Benim eşim bir evlatlık edindiğimizde bir erkek çocuğunu, o çocuk bir aylıktan itibaren bizde de olsa, onun elinde anne gibi büyüse de anne hükmünde olmaz. Tabi süt emzirmesi müstesna. Hani süt emzirir, süt çocuğu olur. Ama gene hakiki manada annesi sıfatıyla ona annelik yapamaz. Onu bakabilir, koruyabilir, kollayabilir. Hani insanın yeğeni vefat kardeşi vefat eder, yeğenlerine sahip çıkar. O başka bir şeydir. Amca ona sahip çıkamaz, çıkması, koruması, ama evlat edinilmez. O benim oğlumdur, soyum budur. O benim annem. Onun üzerine ne olacak? Senin bir tane çocuğun olacak, kız çocuğun. O zaman diyeceksin bu bunun kardeşidir ama şeriata göre kardeşi değil. Evlenme hakları var, öyle mi? Şeriat bunu haram kılmış. Zeyd de peygamberimizin evlatlığıydı. Yani kimsesizdi. Anne babası yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu korumasını aldı. Korumasını alınca da ne oldu? Evlatlığı olunca da insanlar Muhammed'in oğludur diyorlardı aleyhissalatü vesselam. Zeyd hanımı Zeynep'ten şikayet etmeye başladı. Anlaşamadıklarından, aralarında problem olduğundan, ayrılmayı düşündüğünden. Allah Resul dedi ki yapma. Sabret, boşanma, sabırlı ol. Ama Zeyd Zeynep'i boşadı. Boşadıktan sonra Allah bir toplumun örfünü yıkacak ya. Şimdi bizde de örfler var, değil mi? Bizim doğuda özellikle, doğunun birçok ilinde örfler var. Şu şöyle olursa böyle olmaz. Bu böyle olursa böyle olmaz. Hani adam amcasının kızını aldı mı sanki adam zina etmiş gibidir. Ya amcasının kızı helal Allah'ın şeriatına göre. Öyle mi? Onun kardeşi hükmünde değil. Demiyoruz gitsin alsın. Peygamber uzaktan almayı tavsiye etmiş. Demiş ki aleyhissalatü vesselam kadını uzaktan alın. Çocuk hem güzel olur hem zeki olur demiş. Nasihatte bulunmuş. Uzaktan almayı. Ancak oldu da adam yakından aldı. Şeriat bunu kınamamış ki. Kimin nikahlanılması haramdır? Anne, kız kardeş, teyze, hala, doğru mu? Bunların nikahlanması haramdır. Onun haricinde dayı kızı, amca kızı, hala kızı, bunlarla nikahlanmak şeriata göre caiz. Ama bizim doğuya gidin birçok yerde namussuz olur biri birine talip olsa. Niye? Örf öyle oturmuş ya, kabul etmiyorlar yani. Ama Allah örfleri yerle bir etti. Niye? İslam örfe bakmaz. İslam'ın sınırları vardır. Allah'ın hükmüne teslim olacaksın. Bitti. O dönemde Mekke'li müşrikler de evlatlığı oğul sayıyorlardı. Oğul, öz evlat sayıyordular. Peygamberimiz de Zeynep'le evlenince ayetle Allah onu nikahladı. Hatta Zeynep övünürdü radıyallahu anh diğer kadınlara karşı. Benim nikahımı Rahman var ya, Rahman arşa istiva eden 7 kat göğün üzerinde o kıydı diyordu. Çünkü ayetle Allah ona emretti almasını. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i nikahladığında müşrikler konuştular. Dediler ki bak gelinini nikahladı. Oğluna boşattı, gelinini nikahladı. Konuşmadılar mı? Konuştular. Şimdi biz buradan ayeti okuyoruz, tefsirini anlatıyoruz, öyle geçiyoruz değil mi? Yani peygambere az mı eza etmiş insanlar dinlerini? Veya müminlere hepsine genel olarak. Yani mümin o yüzden göz önünde olduğundan dolayı en ufak hata bile ne yapıyor? İster istemez o hakikatte hata bile olmasa doğru mu şeriata göre? İnsanların gözüne batıyor. Hele bir de şeriat ona hata dediyse. Tamam peygamberin Zeynep'i nikahlaması şeriata göre hata değil. Ama olabilir biz bazı hatalar yapabiliriz. Şeriat da ona hata demiştir. İşte o zaman müşrikler kınamaya başlarlar. O yüzden Müslümanın gücü nispetinde fettakullaha mestatatum ayeti gereği, gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun ayeti gereği üzerindeki bütün pislikleri, kötü hasletleri, kötü ahlakları atmak gibi bir gayreti olması lazım. Aksi takdirde tevhid zarar görür. Tevhid daveti zarar görür. İnsanlar Müslümanlar hakkında konuşurlar. Bu olumsuz tesir eder. Biz iman ediyoruz ki Ali radıyallahu anhu'dan hadis var. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, kızılbaşlı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır bizim için değil mi? Sahih hadiste öyle söylüyor. Peki bir kişinin sapıklığına vesile olmanın hiç mi mesuliyeti yok? Muhakkak ki onun da bir mesuliyeti var Allah katında. Ve ayetin sonu كَمَا بَدَعَكُمْ تَعُودُونَ yarattığımız gibi geri döneceksiniz. Bunun tefsiriyle alakalı da İbn-i Kesir Abdullah İbn Abbas'tan naklediyor bir hadis. قَامَ ف۪ينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَوْعِذَةٍ bir gün peygamber bize vaaz ediyordu. Vaaz için ayağa kalktı aleyhissalatü vesselam. فَقَالْ dedi ki ya اَيُّهَنْ النَّاسِ ey insanlar اِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ اِلَى اللّٰهِ حُفَاتٌ اُرَاتٌ siz Allah'a şöyle haşrolunacaksınız, şöyle geleceksiniz, çıplak ve sünnetsiz bir şekilde. Çırılçıplak ve sünnetsiz bir şekilde. Hatta Ayşe radıyallahu anha dedi, ya Resulallah utanırız yani kadın vardır utanır erkeğin bakmasından, erkek vardır utanır kadının bakmasından. Ya Ayşe diyecek, o günün ağırlığı ve şiddeti aklın oraya gelmesine kalmayacak. O günün ağırlığı ve şiddeti aklın oraya gelmesi, onu düşünmesine varmayacak. Çünkü akıl çok daha büyük problemlerle meşgul olacak. Nitekim işte hani insanlar bazen ufak çaplı büyük afetler geçiriyorlar. Hani oluyor tsunami oluyor, oluyor deprem oluyor. Çok acil durumlar değil mi? Yani kadınıyla erkeğiyle herkes bir telaş, panik içerisinde. Yani o tarz şeyler düşünmeye veya başka sıkıntıları, dünyevi, ticari problemleri düşünmeye fırsat kalmıyor değil mi? Ha, o olay olmadan önce bütün herkes bir sıkıntının içinde. Ticaretin battığı, o sıkıntın var, bu gitmedi, bu geldi değil mi? Ama o büyük felaket geldiği zaman ne oluyor insanlar? Her şeyi unutuveriyorlar. Sanki hiçbir problem yok. Niye? Daha büyük bir düşünceden küçük bir düşünceye sıra kalmaz. Vakit kalmaz. Kıyamet gününün şiddeti de böyle. O tarz ufak şeyleri düşünmeye vakit kalmayacak. Sünnetsiz ve çıplak olarak döneceksiniz. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَا خَلْقٍ Allah'ın ilk kez yarattığı gibi. Çünkü Allah bizi sünnetsiz ve çıplak yaratmıştı. وَعَدًا عَلَيْنَا bu diyor hak bir vaattir üzerimize. اِنْ كُنَّا فَاِلِينَ şüphesiz ki biz bunu yapacağız. Hadis Bukhari ve Müslim hadisidir. Allah subhanahu wa ta'ala bizi kıyamet günü böyle haşredecektir, diriltecektir. Yani burada ayetin son kısmında yaratıldığınız gibi geri döneceksiniz şeklindeki ifadeden kast edilen, irade edilen mana budur kardeşim. 28. cahiliyenin özelliği, bununla bitiriyorum inşallah. 28. cahiliyenin özelliği اَتَّعَبُّدُ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ yani ibadet ederken helali haram saymaları, bundan Allah'a isyan etmeleri. Cahiliyenin, şirk ehlinin, küfür ehlinin vasfı. Bununla alakalı olarak da diyor gene Araf suresi 31 ve 33. ayeti getirmiş. فَرَدَّ اللّٰهُ تَعَالَى ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ Allah diyor böyle yapan müşriklere şu sözler reddiye verdi. Ya beni Adem, az önce 27. hasrette çıplak tavaf demiştik ya, böyle bir şey ihdas etmişlerdi ya. Şimdi Allah bu 28. özellikle şeyh bir yere daha vurguda bulunacak ve aynı şekilde bu bir önceki cahili özelliğine de başka bir reddiye verecek. Diyor ki Araf suresinde Allah dedi ki ya beni Adem, ey Adem oğlu. خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ her mescidin yanında süsünüzü, ziynetinizi alın. Yani tavaf ederken elbisenizi giyin, güzel elbiselerinizi, bir de beyaz, dikişsiz ve beyaz. Tavaf yani biz umre yapmaya başladığımız zaman esas olan nedir? Umrede mikat bölgesinden haram bölgeye girdikten sonra umre tamamlanana kadar dikişsiz beyaz elbise giymektir. O yüzden iki parça bez sarar insanlar. Bu Allah'ın bizi ilk yarat, çünkü biliyorsunuz defnedildiğimizde de beyaz elbiseyle defnediliriz kefenle beraber. Dirileceğimiz zaman da bununla dirileceğiz. İnsan iki parça kumaştır, gelişi ve gidişi. Ölümü, ahireti, Allah'a teslimiyeti ve dönüşü hatırlatması için İslam umreyi bu iki parça bezle yapmayı emretmiş. Yani normal kendi elbiselerinizi giyemezsiniz. Hatta saçları tamamen kazımak da gene Resulullah'ın sünnetindendir. Allah Resulü dua etmiştir aleyhissalatü vesselam. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Yani süslerinizi o mescitlerin yanında alın. Allah'ın verdiği nimetlerden yiyin için ama israf etmeyin. Allah'ın verdiği nimetlerden yiyin için ama israf etmeyin. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez. Gene Kehf suresindeki ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala diyor ki اِنَّ الْمُسْرِفِينَ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Müsrifler şeytanların kardeşleridir. Şimdi israfın o kadar çok çeşidi var. Bunu birazdan açıklayacağız Allah nasip ederse selefin sözleriyle de. Bugün artık yani eşeğin kulağına su kaçmış durumda. Tabiri caizse hani toplumumuz arasında meşhur olan bir deyimdir. Artık ipin ucu kaçmış, onun misallerini de vereceğiz inşallah. قُلْ مَنْ حَرَّمَ. De ki kim haram kılabilir? زِينَةَ اللّٰهِ اِلَّتِ اَخْرَجَ لِيْبَادِ. Allah'ın kullarına helal kıldığı, temiz kıldığı şeyleri kim Allah'ın helal kıldığını haram kılabilir kullarına? وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Rızıktan temiz olanları kim haram kılabilir? Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler az önce söylediğim gibi elbise giymek yasak diyorlar. Tavaf çünkü çıplak yapılır diyorlardı. Onlar Allah'ın helal kıldığını haram kılmışlardı. Başka neleri vardı? Mesela keler yemek. Yani bazı kavimler kerih görebilirler. Keler, kertenkelenin mesela değişik bir versiyonu. Kertenkeleye benziyor. Bir gün Allah Resulü'nün önüne koyunca kendisi imtina ediyor. İnsanlar da diyorlar haram mıdır? Resulullah diyor yok haram değil, bizim orada sevilmez. Ama örfte öyle bir oturmuş ki müşriklerin örfünde sanki haram. Şimdi bizde de ona benzer çok hayvan var. Belki şeriat onu haram kılmamış. Adam diyor o da yenir mi mesela? Ya Allah haram kılmamış. Ayet yok onun haramlığını belirten. O yüzden hatta usul kaidesi olarak da konmuştur alimler tarafından. Eşyada asıl olan mübahlıktır. Ta ki onun haramlığını ispat eden delil gelinceye kadar. Yani kalkıp şu sorulmaz, bu helal mi diye sorulmaz. Her şey helaldir, haram mıdır diye soru sorulur. Haramlık da nasıl ispat edilir? Ya hocalar haram diyor, haramdır olmaz. Allah böyle dedi, Resulullah böyle dedi, bundan dolayı haramdır olması gerekir. Mesela at. Değil mi? Bizim toplumumuzda Uğur Dündar arenada çok bastığı için at kesip millete yediriyorlar. Sanki haram. At helal. Atı haram kılan hiçbir ayet, hadis yok. Allah'ın helal kıldığını haram yapmışlar millete. Bir tek Ebu Hanife mekruhtur demiş. O da savaş aleti olduğu için o zamanlar. Savaşta at binildiği için hani böyle at eti çok tüketilirse savaşta binecek at kalmayacağından mekruhtur demiş. Onun haricinde geri kalan herkes mübah olduğunu söylüyor zaten. Ebu Hanife de mübahtır diyor. Sadece böyle bir illetten dolayı mekruhtur diyor. Şimdi bizim kavmimize geldiğimiz zaman zannederler haramdır. Allah'ın helalini haram, haramını helal yapıyorlar kendi kendine. Bu cahiliye ehlinin her dönemdeki vasfı ve hasleti. قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِسَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. De ki o nimetler, Allah'ın temiz kıldığı elbiseler, rızıklar, bunlar dünya hayatında kıyamet günü de sadece müminlere has olmak üzere verilmiştir. Biliyorsunuz din günü Allah Azze ve Celle ne yapacak? O bizleri çıplak dediğimiz gibi sünnetsiz haşredecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor önce elbise giydirilecek? İnsanlardan kim önce? İbrahim aleyhisselam. Babamız, tevhidin atası, tevhidin ilk davetçisi. İlk davetçilerinden, imamlarından, o büyük mertebenin sahibi, Allah'ın peygambere tabi ol dediği kimse, kıyamet günü ilk elbise giydirilecek İbrahim aleyhisselam. Müminler böyle giydirilip cennete alınacaklar. Güzel süslerle, ziynetlerle beraber. Kafirler cehenneme sürülecekler. Ateşe ve ateşten elbiselere. Onların elbiseleri ateşten olacak. O yüzden dünya hayatında bunlar birer süstür, rızıktır, nimettir. Halisatan yevmel kıyame, kıyamet günü de sadece iman edenlere has olaraktır. Kezalike nufassilul ayati li kavmin ya'lemun. Akleden bir kavim için biz ayetleri böyle tafsilatlandırırız. Yani şeriatın ayetleri, hükümleri geneldir. Allah her birinin içerisine tafsilat koymuştur. Hükümler geneldir. Her birinin içerisine tafsilat koymuştur. Ayette dediği gibi biz ayetleri böyle tafsilatlandırırız ki ta ki akıl sahibi bir kavim bundan ibret alsın. Ve devamındaki az önce okuduğum ayetteki Rabbin neyi haram kılmıştır? İşte gizli açık bütün fuhşiyatı, şirk koşmayı ve onun adına cehaletle konuşmayı ayetini getirmiş. Şimdi burada ayetin ilk kısmına bakacak olursak tekrardan bahsettiğim gibi çıplak tavaf edenlere elbise giymelerini emretmek için ayetin birinci kısmı söylemiş. İkinci kısmında da yiyin için israf etmeyin demiş. Alimler israfı konuşmuşlar. Demişler ki israf için seleften bazıları insan iştah duyduğu her şeyi yemesidir demişler. İştah duyduğu her şeyi yemesidir demişler. İsrafa öyle bir tanım getirmişler. Başkaları demişler ki israf haram sınırına ulaşan, lüzumsuz olan şeylerdir demiş. Özellikle mesela bazı kavimler var daha çok yemek için kusuyorlar mesela. Bazıları var bir daha yiyebilmek için kusuyor tekrar yiyor. Böyle özellikle çok zengin, lüksüne çok düşkün insanların yaptıkları şeyler. Ama özet itibariyle aslında israf Allah'ın ve Resulünün güzel görmediği bütün harcamaların genel adıdır. Boş işlerdir. Yani günümüzde mesela birçok örneği var. Yani telefon çıkmış, yeni modeli çıkmış bir üstü. Yani Samsung S5 mi çıkmış ne? 5 günde 25 milyon satmış yani. Niye? Sanki S4 kullananlar aynı işlemleri yapamıyorlar. Aynısını yapıyorlar. Ama bir lüks çılgınlığı var. Hani sınırı olmayan bu demek değildir. Burada da çok kardeşin cebinde vardır. Kastımız o değil. Öyle bir çılgınlık çıkmış ki ihtiyaçsız, ihtiyaç duyulmadan, gerek duyulmadan harcama yapma lüksü insanlarda başlamış. Mesela Resulullah diyor, güzel giyim kuşanın kulu helak olsun. Dinarın kulu helak olsun. Altının kulu helak olsun. Gümüşün kulu helak olsun. Niye? İnsanlar vardı, tek dertleri daha güzel giyinmek, daha güzel yemek, daha güzel yaşamak. Yani tek gaye budur. Daha güzelini elde etmek. Hep daha fazlası, daha güzeli. Her zaman insan temenni eder. Daha fazlası olsun vereceğim diye. Daha fazlasının olduğunda da daha fazlası ile oyalanır. Yani daha fazla olsun o zaman. Ama o fazlalığın hiçbir zaman bitmez. Niye? Para kazandıkça bindiğin araba kötü gelmeye başlar. Dersin otomatik değil kapıları. İşte dersin bir üst modeli var. Ev bu sefer gözüne gitmemeye başlar. Sonra evdeki eşyaları başlar. Sonra evdeki kadın başlar. Başlar da başlar sırayla. Bir sınırı yok ki nefsin istediği şey. O israf işte bir yerden sonra. Yani kendi ihtiyacını giderdikten sonra, üzerine de lazım olanı hallettikten sonra geri kalanı artık israftır. İnsanın ihtiyacı olmayacağı şekilde harcamasıdır. Ve nitekim onlar da şeytanın kardeşleridir. Ayet-i Kerime'de dediği gibi çünkü bundan metalanan şeytandır, iblis aleyhillanedir. Ve ayeti kerimenin sonu dediğim gibi, son kısmında da az önce okuduğum gibi de ki Rabbinin bu temiz nimetlerini kim helal kılabilir? Bu ayetle alakalı da biliyorsunuz bu ayeti kim okumuştu? Abdullah İbni Abbas okumuştu haricilere karşı. Kendisi haricilerle, şimdi her sözü yerine koymak lazım, her zaman bunu anlatıyorum. İbn Abbas haricilere nasihat etmeye gittiği zaman olur da bu bidatlarını bırakır dönerler diye. Haricilerin yanına gittiğinde güzel giyinmiş, güzel kokular sürünmüş. Diyorlar o diyorlar peygamberin yeğeni de diyorlar. Biliyorsunuz amca çocuğu, amcasının oğlu. Peygamberin yeğeni de diyorlar bayağı bir dünyaya dalmış, bayağı da güzel elbiseler giyinmiş, kokular sürünmüş diyorlar. Ayıplıyorlar, kınıyorlar İbn Abbas'ı. İbn Abbas Araf suresindeki bu ayeti okuyor. De ki Rabbinin kullarına helal kıldığını kim haram kılabilir? Tabi bozuluyorlar, anlıyorlar nasıl bir ayıp yaptıklarını. Sonuçta Abdullah İbni Abbas israf etmemiş. Müslüman güzeldir. Güzel giyinmek de peygamberin vasfındandır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güzel. Şimdi bu nasları duyunca insanlar zannediyor ki böyle ne kadar pis pasaklı giyinirsen o kadar takva olur. Öyle olmaz o iş. Allah Resulü taranmadan sokağa çıkmazdı. Allah Resulü sakallarını zeytinyağlamadan, saçlarını zeytinyağıyla taramadan çıkmazdı. temiz elbiselerini giymeden, güzel kokular sürmeden çıkmazdı. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Allah güzeldir, güzeli sever. Başka bir tane sahabe gelip soruyor, ben hani güzel giyinmeyi severim, kokulanmayı, taranmayı. Bu kibir midir? Yok diyor, o kibirden değildir mesela. Hani buna benzer güzel giyinmeyi kötüleyen bir şey de okudum size. Şimdi öven de okuyorum. Yani İslam her şeyin yerine konmasıdır arkadaşlar. Her eşyanın hak ettiği yere konmasıdır. Her şey yerinde güzeldir. Her sözle, fiilde aynı şekilde yerinde Allah ve Resulünün güzel dediği kadarıyla güzeldir. Ama mübalağa yapmadan, ama haddi aşmadan, ama harama bulaşmadan, eğer insan bunlara bulaşırsa da iş ne olur? Haram boyutuna ulaşmış olur. 29. özellikte kalacağım. Çünkü 29. özellik biraz önemli. Esma sıfatta sapmayı anlatacak. Uzun bir mesele olduğu için bu hafta böyle iki taneyle yetindim. Üçüncü meseleye girmedim. İnşallah Allah nasip ederse haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanin elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.